gözyaşı bulabilir mi akacağı yeri? Beni bilmediğim omuzlarda bile ağlattın. Arada bir selam yolla, kaldıysa içinde yerim yurdum. Çok zaman oldu, açık yara nasıl şifa bulur? Unuttum kokun üzerinde. Kalpsizden öğrendim ben.